चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैक प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो, होंठों पे खेलती है तबसुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो।